Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 27. sözü İçtihat Risalesini okumaya devam ediyoruz. Üstadımız İçtihat konusunda başta şöyle demişti: İçtihat kapısı her zaman açıktır, ancak bu zamanda o kapıdan girmeye engeller var, maniler var demişti. Onun da sebeplerini açıklamıştı. Bir kere içtihat kapısının kapatılması mümkün değildir. Çünkü hayat dinamiktir, değişkendir, yeni problemlerle çıkar gelir her gün ve bu problemlerin dinimiz açısından da çözülmesi, çözümlenmesi gerekir ki insanlar yeni durumlarda, yeni şartlarda nasıl amel edeceklerini, ne yapacaklarını bilsinler. Ancak şimdi son okuduğumuz kısımda şöyle demişti üstadımız: bu zamanın içtihatlarında, yani Kur'an'dan ve hadisten hüküm çıkarırken, elbette bunu ehli olan insanlar yapacak ama yine de alimlerin nazarlarında, bu zamanın insanların nazarlarında bir takım değişiklikler var. Bunlardan önemli birisi de içtihatlar semavidir. Dinin özü semavi olduğu için içtihatlar da esasen ona uyarlar. Bu bakımdan semavi sayılırlar. Ama zamanımızda insanların nazarı dünya mutluluğuna ve dünyada rahat etmeye müteveccih olduğu için, dünyayı birinci derecede düşündüğü, ahireti ikinci dereceye attığı için İçtihatlarında, görüşlerinde, arayışlarında hata yapma ihtimali fazla olur, diyor üstadımız. İkinci maddesini okuyorduk. Şöyle diyor: şu zamanın nazarı her şeyden önce ve bizzat dünyada mutlu olmaya bakıyor ve dini hükümlerin de yalnızca onun için emredildiğini düşünüyor. Yani Cenab-ı Hak bizi dünyada mutlu etmek için bu emirleri bize emretmiş, dinin hükümlerini bunun için koymuş. Sırf bunun için deyince bir takım problemler doğuyor. Halbuki şeriatin nazarı, yani dinin nazarı, evvela ve bizzat ahiret saadetine bakar, ikinci derecede ahirete vesile olmak dolayısıyla dünyanın saadetine, mutluluğuna nazar eder. Demek şu zamanın nazarı, bakışı dinin bakışından uzaktır ve yabanidir. Öyleyse din namına içtihat etmemelidir, edemez. Üçüncüsü, inna zarurat tubihul mahzurat kaidesince, yani zaruret haramı helal derecesine getirir. İşte şu kaide ise külli değil. Zaruret eğer, yani mecburiyetler, efendim bir takım zor şartlar haram yoluyla olmamışsa haramı helal etmeye sebebiyet verir. Yoksa kendi suyu ihtiyarıyla gayrimeşru sebeplerle zaruret olmuş ise haramı helal edemez. Ruhsatlı ahkamlara medar olamaz, özür teşkil edemez. Şimdi örnek verecek bu biraz bize karmaşık gelen cümleleri açıklamak için üstadımız, bir adam kendi hatasıyla haram bir tarzda, yani bir günah işleyerek kendini sarhoş etse, bu yaptığı iş din alimlerine göre kendi aleyhindedir, mazur sayılmaz. Mesela karısını bu arada boşayacak olsa boşaması geçerli olur. Yani ben sarhoşken yaptım bu işi, boşadım dese geçerli değildir. Çünkü kendi iradesiyle sarhoş olmuştur, ceza görür. Fakat suyu ihtiyarıyla olmazsa, kendi iradesi dışında efendim başına bir iş geldiyse, o zaman hanımını boşadıysa, şuuru yerinde değilken, o boşama vaki olmaz, gerçekleşmez. Ceza da görmez. Hem mesela içki müptelası, içkiye düşkün bir adam, zaruret derecesinde müptela olsa da diyemez ki zarurettir, bana helaldir. Yani alkolik oldum ben. Ben içmezsem rahat edemiyorum diye, efendim böyle diyerek alkolü kendine helal kılamaz. İşte şu zamanda zaruret derecesine gelen ve insanları müptela eden bir beliye-i âmme suretine giren çok işler var ki, insanların kendi iradelerinden, kendi tercihlerinden doğmuş. Gayrimeşru meyillerden, haram işlerden doğmuş o başlarına gelen musibetler. Dolayısıyla ruhsat arıyor. Yani dinden öyle ruhsat arıyor ki, ben namazımı kılmasam olmaz mı? Ben şu işi yapmasam, şu farzı yerine getirmesem olmaz mı? Gibi. Yani midesini diyelim, kendisi bozmuş, yanlış, haram işlerle. Sonra da ben oruç tutmasam olmaz mı diyor. İşte bunlar, böyle şeyler haramı helal etmeye medar olamazlar. Halbuki şu zamanın ehli içtihadı, şu zamanda içtihat etmeye kalkan bazı insanlar, o zaruri durumları dini konulara da uyguluyorlar ve içtihat yapıyorlar. Yani fetvalar veriyorlar. Onların içtihadı arzidir, hevesidir. Heveslerine uyarak yaptıkları içtihat sayılır. Felsefidir, semavi olamaz, şer'i değildir böyle içtihatlar, görüşler. Halbuki semavat ve arzın yaratıcısı olan Allah'ın ahkam-ı ilahiyesinde tasarruf ve ibadının, kullarının ibadetlerine müdahale, o Halık'ın, o yaratıcının manevi izni olmazsa o tasarruf, o müdahale reddedilir. Mesela bazı gafiller hutbe gibi bazı dini emirlerde Arapça olmasın da herkes kendi milletinin diliyle hutbe okusun cuma günü, bu yeter diyorlar. Bunu hoş görüyorlar, istihsan ediyorlar. Birincisi, şimdiki siyaset buna uyuyor. Şimdiki siyaseti camiden halka anlatmak istiyorlar. Halbuki mevcut siyaset yalan, hile ve pek çok desiselerle dönüyor. Camiden öyle şeyleri okumak ve günlük geçici politikaları hutbelerde okumak doğru değildir. Onun için bahanelerinin bir haklılık tarafı yoktur. İkinci sebep, hutbe bazı Kur'an surelerinin nasihatlarını tabii ihtiva ediyor ve Kur'an anlaşılsın diye nazil olmuştur. Diyorlar ki Türkçe okunsun ki anlaşılsın. Evet, eğer İslam milletleri, Müslümanlar, İslamiyet'in zaruriyatı ve müsellematı ve malum olan ahkamını ekseriyet itibariyle imtisal edip yerine getirseydi, o vakit nazariyat-ı şer'iye ve mesail-i dakika ve nasaih-i hafiyeyi anlamak için bildiği dil ile hutbe okunması ve Kur'an'ın sureleri eğer mümkün olsaydı tercüme edilip halka okunsaydı belki müstahsen olurdu. Fakat namaz, zekat, orucun farz olması ve insan öldürmenin, zinanın, şarabın haram olması gibi malum olan kat'i hükümler şu anda, şu zamanda ihmal ediliyor. Cahil insanlar onların farz olduğunu veya bir takım günahların da haram olduğunu ders almaya muhtaç değiller. Belki teşvik ve ihtar ile o ahkam-ı kutsiyeyi hatırlatıp İslamiyet damarını ve iman hissini tahrik etmekle onların itaatine vesile olmak lazım. Buna ihtiyaç var. Yani namazın farz olduğunu, bir takım günahların da yasaklığını ifade etmek yeterli. Halbuki bir âmi adam, halktan birisi ne kadar cahil de olsa Kur'an'dan ve Arapça hutbelerden şu meseleleri özet olarak anlar. Yani la ilahe illallah dendiğinde bunun aşağı yukarı ne anlama geldiğini bilir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah denilince bunun ne manaya geldiği bellidir. Bunu tercüme etmeye gerek yoktur. Dolayısıyla böyle bir Arapça ibare okunduğunda bu hakikati ifade için yeterlidir. Herkese ve bana malum olan imanın rükünlerini ve İslamiyet'in esaslarını hatip, hafız hatırlatıyor, ders veriyor, okuyor der. Kalbinde onlara karşı bir iştiyak hasıl olur. Acaba kainatta hangi tabirler var ki Arş-ı Azam'dan gelen Kur'an-ı Hakîm'in icazkârâne, müfehhimâne yani bize güzelce anlatan ihtarlarına, tezkirlerine, hatırlatmalarına ve teşviklerine mukabil gelebilsin. Yani Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri işitildiği zaman o konuda itaat duygusu daha fazla gelişir. Ama insanlar ne kadar güzel ifade etseler de Kur'an kadar insanlar üzerinde etkili olmaz. Onu söylüyor. Altıncısı olarak da üstadımız diyor ki, Selefi Salihinin, geçmişteki salih alimlerin, müştehidini izamı, büyük müştehitler, asr-ı nur ve asr-ı hakikat olan asr-ı sahabeye yakın olduklarından, safi bir nur alıp halis bir içtihat edebilirlerdi. Yani onlar sahabeye yakın zamanlarda yaşamışlardı ve oradan aldıkları bir ders ile doğru anlayabilirlerdi Kur'an'ı ve hadisleri. Şu zamanın ehli içtihadı ise o kadar perdeler arkasında ve uzak mesafede hakikat kitabına bakıyor. En büyük harfleri bile zor görebilirler. Eğer desen sahabeler de insandırlar, hatadan, hilaftan, yanılmaktan hali olamazlar. Onlar da aldanabilir. Halbuki içtihatların ve ahkam-ı şeriatın medarı sahabelerin adaleti ve sıdkıdır ki hatta ümmet sahabeler umumen adildirler, doğru söylerler diye ittifak etmişler. Evet, dinimizi bize nakleden sahabeler hakkında böyle onlar hakkında bir güvenimiz, bir itimadımız var. Onlar doğru söylerler ve onlar adildirler. Evet, sahabeler büyük çoğunluğu itibariyle hakka aşık, sıdka müştak, adalete karşı isteklidirler. Çünkü yalanın ve kizbin çirkinliği bütün çirkinliğiyle ve sıdkın ve doğruluğun güzelliği bütün güzelliğiyle o asırda öyle bir tarzda gösterilmiş ki ortalarındaki, aralarındaki mesafe, yani güzellikle çirkinliğin, doğrulukla yalanın arasındaki mesafe yerden göğe kadar açılmış. Esfel-i safiliğindeki Müseylime-i Kezzab'ın derekesinden âlâ-yı illiyinde olan Hazreti Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ın doğruluk derecesine kadar bir ayrılık görülmüştür. Evet, yani bir tarafta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir tarafta da yalancı peygamber gibi o kadar konular birbirinden uzaklaşmıştır. Yalanla doğru birbirinden bu kadar uzak. Evet, Müseylime'yi esfeli safiliğine düşüren yalan olduğu gibi, Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam'ı âlâ-yı illiğine çıkaran sıdıktır ve doğruluktur. İşte ulvi duyguları taşıyan ve güzel ahlaka adeta tapınır gibi güzel ahlakı arayan ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetiyle nurlanan sahabeler, o derece çirkin ve insanı çok aşağılara düşüren sebeplere, Müseylime-i Kezzab'ın düştüğü yerlere düşmeyeceklerdir. kötü şeylerin satıldığı dükkanlarına onlar girmeyecektir bir şey almak için. Kendi ihtiyar ve iradeleriyle ellerini uzatmayacaklardır. Küfürden çekindikleri gibi küfrün arkadaşı olan yalandan da çekinmişlerdir, çekineceklerdir. O derece güzel ve medar-ı fakir ve övünülebilecek ve yüksekliğin sebebi, terakkinin sebebi, fahri risaletin aleyhissalatu vesselamın hazine-i âliyesinde en revaçlı bulunan ve şaşa-i cemaliyle içtimaat-ı insaniyeyi nurlandıran sıdka ve doğruluğa ve hakka ve bilhassa ahkam-ı şer'iyeye rivayetinde, tebliğinde, elbette ellerinden geldiği kadar talip ve muvafık ve aşık olmaları kat'idir, zaruridir, şüphesizdir. Halbuki şu zamanda kizbin ve sıdkın ortasındaki mesafe o kadar kısalmış ki adeta omuz omuza vermişler. Sıdıktan yalana geçmek, doğruluktan yalana geçmek pek kolay geliyor. Hatta siyaset propagandası vasıtasıyla yalancılık doğruluğa tercih ediliyor. İşte en çirkin şey, en güzel şeylerle beraber bir dükkanda aynı fiyata satılırsa, elbette çok değerli olan ve hakikatin mücevheri olan sıdk ve hak pırlantası o dükkancının marifetine ve sözüne itimat edip körü körüne alınmaz. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Gelecek dersimizde hatimesini okuyacağız.